الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، جدائی کی ہو دور جاں سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جاں سوز گھڑیاں، مٹے ہجر رنجو ملال مدینہ، دکھا دے مجھے سر گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سر گنبد کے جلوے، اللہ دکھا دے مجھے سر گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، غم عشق سرور خدایا عطا کر، غم عشق سرور خدایا عطا کر، غم عشق سرور خدایا عطا کر، غم عشق سرور خدایا عطا کر، مجھے از طفیل بلال مدینہ، مجھے از طفیل بلال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، مجھے چل مدینہ کا مژدہ سنا دو، کرم یا شہ خوش خصال مدینہ، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، میری جان فدائے جمال مدینہ، میری جان فدائے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، سبھی پا رہے ہیں اسی در سے، میں بھی ہوں امیدوار نوالے مدینہ، معطر معطر

برستی جڑی ہے مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ قدم قدم چوم کر سر رکھ لینا عطار قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا قدم قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا نظر آئے نانہال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف قیامت کے روز کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کون ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. چوتھا روزہ اب اپنے آخری لمحات میں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا کئی گناہ کر دی جاتی ہیں. ایک ایک نیکی, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے. اس کی اصل جو اہمیت ہے وہ بروز قیامت اس کا اندازہ ہوگا. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قیامت کے روز ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں, مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے, یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے. باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے, لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے رہے ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے, لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو، کرم سے تیرے عرش کا یا الہی، خدایا مجھے بے حساب بخش دینا، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ قیامت کی ایک نیکی کس قدر اہمیت کی حامل ہے، نفسہ نفسی اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا باپ بھی اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا۔ اسی طرح دنیا میں باپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کوشاں رہنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمہ لینے سے منع کر دے گا۔ اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی، نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے تاکہ میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے۔ ابھی یہاں پر بے شمار اسلامی بھائی، ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو موت تکلیف ہے، اب آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے کتنی نیکیاں چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ گھروں پہ بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ کتنی نیکیاں ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں کچھ مشقت تو، اب نیند آ رہی ہے تو نیند کو آپ نے مقابلہ کر کے اس کو آگے پیچھے تو کرنا ہے نا۔ جی نہیں چاہ رہا کہ میں بیٹھ کر نیکیاں حاصل کروں، علم دین سیکھوں، جماعت سے جا کر نماز پڑھ لوں، والدین کی بات مان کر ان کا جی خوش کر کے نیکیاں کما لوں۔ اب یہ مشقت تو ہے، اب آپ جو کمانے نکلتے ہیں تو کیا آپ کو مشقت نہیں ہوتی کہ گھر بیٹھ کے آرام سے کما رہے ہوتے ہیں؟ مشقت، پھر ٹینشن، پھر پیسوں کا ٹینشن، قرضوں کا ٹینشن، سامان خریدنے کا، بیچنے کا ٹینشن، یہ مغز ماری وہ مغز ماری، تب جا کر دو پیسے کماتے ہیں۔ تو نیکی میں اگر مشقت ہے تو یہ روایت یاد رکھے، افضل الاعمال احمزوہا، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو نیکیوں کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت کے روز نیکیاں کرنے والے شاداں و فرحاں، جبکہ برائیوں کے عادی حیران و پریشان ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، نیکی اپنے کرنے والوں کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی، جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ، مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمایا شیر کہتا ہے، اے اللہ مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا۔ واہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔ تو آپ اور ہم سب اب نیت کرتے ہیں کہ کیونکہ خندہ پیشانی سے جب ہم کسی اسلامی بھائی سے ملتے ہیں، اس کا جی خوش کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، حسن اخلاق سے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں مقتدۃ المدینہ کی بڑی پیاری نئی نئی ایک کتاب آئی ہے مکتبے پر, آسان نیکیاں, بہت پیاری کتاب ہے آسان نیکیاں. اس میں ایسی ایسی پیاری پیاری نیکیاں حاصل کرنے کے آسان آسان آسان آسان طریقے لکھے ہیں. یہ کر لو تو اتنی نیکیاں, یہ کر لو تو اتنی نیکیاں, یہ کر لو تو اتنی نیکیاں. تو انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا, اور مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترکیب بھی بنتی چلی جائے گی. تو یہ کتاب مقتدی المدینہ سے ضرور حاصل کریں. اس میں درود شریف بھی لکھے ہوئے ہیں سلام میں پہل کرنے کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ آگے روایت ایک سامنے, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور آپس سے محبت بھی بڑھتی ہے, لیکن سلام میں پہل کرنے والا زیادہ فائدہ پاتا ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب سلام میں پہل کریں, مسکرا کر ملیں, خندہ پیشانی سے ملیں. ماشاءاللہ بھی یہاں جیسے کہ اعتکاف میں اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ہیں, ایک دوسرے سے ملنے کی عادت پیدا کریں. سلام, جیسے امیر سنا آج مدری مذاکرے میں ہمیں سلام کرنے کے آداب و طریقہ بھی عطا فرمایا, تو سلام کیسے کرنا ہے, آگے بڑھ کر گرم جوشی کے ساتھ ملنا ہے. ایسا نہیں کہ رکھے اور ایک مطلب کہ وہ لگ جائے گا یار اس کو لگتا ہے میرے سے ملنا نہیں تھا. مسکرا کر ملیں, خندہ پیشانی سے ملیں, اور اگلے کو لگے گا اس کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی, دل بھی خوش ہوگا, ماحول بھی مدینہ مدینہ بنے گا, گھر میں بھی اسی طرح سلام کا, ملنے کا, خندہ پیشانی کا, مسکرانے کا اچھا ماحول بنائیے, خوش رکھیے, خوش بھی رہیں گے. خوش رکھیے تو انشاءاللہ خوش بھی رہیں گے. اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا اختیار کیجئے, خندہ پیشانی سے ملنا اختیار کیجئے, سلام میں پہل کیجئے. تو نیت کر انشاءاللہ سلام میں پہل کریں گے نا, کریں گے نا, کریں گے نا, کریں گے نا, مسکرا کر ملیں گے, مسکرا کر ملیں گے, خندہ پیشانی سے ملیں گے. تو یہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ مدنی پھول بھی ملتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين. تیرے گناہگار, سیاہکار, بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. رمضان مبارک کی بابرکت رحمت بھری گھڑیاں ہیں, افطار کا وقت ہے, قبولیت دعا کا وقت ہے. یا اللہ ہم گناہوں کا بوجھ لادے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ مدنی چینل پر فیضان مدینہ میں کہاں کہاں تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں, اپنے دکھ درد بیماریاں پریشانیاں تنگیاں طرح طرح کی پریشانیاں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ تجھے ماہ رمضان کی رحمت بھری گھڑیوں کا واسطہ, ہماری پریشانیاں دور کر, ہماری بیماریاں دور کر, ہماری قرضداریاں دور کر, اللہ گھریلو ناچا کیا دور کر. یا رب کریم ہمارے گناہوں کے امراض کو دور کر دے. مولا گناہ چھوٹ نہیں رہے, ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما, ہمیں نیک بنا. یا اللہ مغفرت کی بھیک, مغفرت کی خیرات عطا فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے, ہمارے حال ذات پر اپنا فضل و کرم فرما.

مولا لطف و رحمت کی عفو و عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا خیرات دے دے، تیرے ڈر سے صدا سے تیرے آنسو بہاؤں، تیرے ڈر سے صدا ایسا دے ایسی ادا کی، میرے مولا کیف ایسا دے ایسی ادا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، مکر شیطان سے بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، نظر میں دید بدر تو جاگی میرے مولا، نظر میں دید بدر تو جاگی میرے مولا، تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، نظر میں دیدے بدرو تو جاگی میرے مولا، تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، بات سیاں سے بگاڑی، دل کی راتوں سے بستی اجاڑی، بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کی راتوں سے بستی جانی، لطف رحمت کی عفو عطا کی، میرے مولا لطف رحمت کی عفو عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، جگمگاتی قبر عطار، جگمگاتی رہے قبر عطار، رب حنان و منان و وفا، تا ابد فضل و رحم و عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، مسلمان سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی ماں پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ماں پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.